Betulkah terdapat 100 hari sebelum kematian? Tidak ada nas yang sebut seperti itu. Walaupun benda itu tidak mustahil boleh berlaku jika Allah izin. Cuma nas tak mari kabar gitu, kita tak payah royak lah gitu. Nah, ha.